Tribal Gathering w Panamie. Okazuje się, że ten znakomity producent, DJ i promotor, który w Berlinie działa od początku lat 90., zauroczył się praktyką Ecstatic Dance, którą i ja uprawiam i grywam. Podczas Ecstatic Dance tańczymy, jak gdyby nikt nie patrzył. Jesteśmy boso, nie rozmawiamy, nie korzystamy z używek. Czysty ruch tańca i wyzwalanie emocji. I tak oto ten 50-latek z ogromnym klubowym dorobkiem tworzy dziś nowy pseudonim Matami oraz nową wytwórnię muzyczną i idzie dalej w świat z tym pięknym przekazem. W tle gra już Jay Peterson, którego spotkałem na tym samym festiwalu na tropikalnych plażach Panamy. Jay Peterson też jest Niemcem, a do elektroniki dołącza w produkcjach i występach grę na trąbce. Dali w tej części audycji trochę house'owych i disco brzmień. Zagra Herbie Hancock w bardzo tanecznym remiksie od Dr. Packer. Pojawią się funkowe i pocięte bity od Touch Soul oraz od Crack and Smack. Końcówka zaś będzie głęboka, sięgam bowiem po starsze klasyki deepowego nu disco od Tanner Ross, Pillow Talk i Slow Hands. Słuchajcie Państwo trójki ze mną jeszcze do czwartej w nocy. Walking in the area of life. Show me you can get the fire right. The night with me will burn all so bright. So tell me and you will see. Sometime that it's coming over me. The fireworks won't live without you and me. It's gonna raise your arms and set you free. Set you free. So tell me. Can get the fire right. The night with me will burn all so bright. So tell me, and you will see. Sometime that it's coming over me. The firebirds won't live without you and me. It's gonna raise your arms and set you free. Set you free. So tell me. W tropikach. Reach for Polarny w tropikach w Trójce. Polarny w tropikach w Trójce. Tak, oto dopływamy do końca kolejnego Polarnego w Tropikach. W finale wracam do jednego z moich ulubionych producentów. Do promotora doskonałych brzmień z Afryki, Karaibów i z basenu Oceanu Atlantyckiego. Guts, bo tak się nazywa. Prowadzi własną wytwórnię. Na niej zarówno przywraca do życia starsze brzmienia, choćby z zachodniego wybrzeża Afryki czy z Wysp Zielonego Przylądka, jak i tworzy i promuje nowe kolaboracje na styku rytmów afrykańskich, latynoskich i disco. Zamykamy dziś utworem Jeannot a Maish Pass w wykonaniu Guts z gościnnym występem Katia Wernick. Zapraszam Państwa ponownie za tydzień. W Brazylii grał dla Państwa Mike Polarny. Diz pra mim que eu irei buscar aonde for. Já não há mais paz. Siga em frente, não olhe para trás. Seu mundo novo esperando você. Erga a voz e lute para ter. Em meio a amor nem compaixão. Como viver juntos como irmão? Já não há mais paz. Eu elevo a voz e olho pro céu, tentando entender, meu Deus, por quê? Somando de mim e semeando caos. Eu vou lutar.